Sziasztok, ez a BB Rádió, és sziasztok. Nem kisebb dologgal kezdtük a mai adást, mint a Kommandónak a zenével, a Kommandó főcím zenével, ami a Hurka szerint egy önmagában nem feltétlenül jó, ha valaki nem látta a filmet, és ezt én nem tudom megítélni, mert én láttam a filmet. Én ezt tartom magam továbbra is, bár én is láttam a filmet, és így a trailer alapján, egyébként a trailer alatt ez a zene megy, és így hát tudom értékelni ezt a zenét, de ha nem láttam volna, tudom, hogy akkor nem érteném, hogy mi a szar ez. Ez a főcímzene igazából, nem is az, hogy a trailernek ez a zenéje, hanem ez a főcímzene. De a trailer jobb, mint a főcím. A trailer jobb, mint a főcím, az igaz. Főleg azért, mert lelőttek benne minden poént. De ugye erre nem emlékszel, tehát a trailer, amikor az emberek a trailert fikázzák, hogy lelőttek benne minden poént, hogy mi volt a filmben, akkor azt általában akkor tudják elmondani, hogyha a filmet is megnézték, tehát a trailer működött, mert megnézték miatt a filmet. Nálam ez fordítva volt. Ez az egyik dolog, de ugye nyilván te később láttad a trailert, de ugye minden nyilván nem tudott lelőni, ott kezdődik. Amikor egy nagyon rossz egy film, akkor mondják azt, hogy lelőtte a trailer az egészet, mert nem voltak a trailer jelenetén kívül normális jelenetek benne, de a Kommandó nem egy nagyon rossz film, hanem pont egy marha jó film. Hát igen, de azért az összes egy sorost előtték, na. Mark L. Esther Lester, Mark L. Lesternek a fő műve szerintem a Kommandó, és tudom, hogy le akarod forgatni a kettőt. Igen, mindenképpen akarom a Kommandó kettőt forgatni. Én Arnolddal megbeszéltük, hogy én fogom leforgatni, de nem ő fog szerepelni. Hát ki? Remélhetőleg. Bár, ha már a Terminátor 5-ben is szerepelni fog, akkor a Kommandó 2-ben is szerepelhet. Így van. Ez ugye megvan neked. Abszolút, persze. Tehát most megint egy új társának adták ki a Terminátor 5-nek a jogait, megint neki futnak. Egyébként nem tudom, mit lehet ezzel balfaszkodni, úgy őszintén szólva, mert ha mondjuk a Terminátor történet hozzám kerülne, akkor én elkezdeném feldolgozni azt a szakaszt a Terminátorban, amikor a jövőben háborúznak. Arra gondolok, amikor a Kyle Reese ugye itt van a Terminátor 1-ben, Los Angelesben 1984-ben, és visszaemlékszik, hogy honnan 2017-ben, honnan, vagy 2017-ből, honnan, milyen körülmények közül jött vissza. Én azt arra részre helyezném a hangsúlyt, hogy háborúskodnak a jövőben, mennek ott a tankok, meg a T-101-esek váz alakban, meg a repülő hülyeségek mennek, és akkor én ott csinálnék ebből egy marha jó akciófilmet. De hát ezeknek Hollywoodban nincsen eszük. Szerintem. Hát minek? Minek? Szégyén már unalmas. Pont erről beszélgettünk egy sráccal, aki bizonygatja nekem, hogy én tulajdonképpen nem vagyok hülye, és én sem gondolom azt, hogy hülye vagyok, csak nem gondolom, hogy okos vagyok, de mindig megdöbbenek, hogy például a pont Hollywoodról beszélünk, ugye a filmiparnak a központjáról a világon, és még sincs ennyi eszük, hogy ott nincsenek producerek, nincsenek forgatókönyvírók, akik látnák, hogy ezt a történetet hol kell megfogni. Mert a Terminátor 3 az mi volt? Ez egy ilyen kergetőzős szar volt megint, ahol megint jön egy rossz Terminátor, meg van egy jó Terminátor, és akkor kergetőzünk, és ezeket a kliséket lövögetik ide-oda, és hogy gyenge volt az egész film. Nekem egyébként a kettő se tetszik, mert el van már nyálazva erősen, tehát látszott, hogy ez már azért oda van jó, de azért nézhető, tehát most nem mondom, hogy hol szar, csak látszik, hogy azért az úgy van. Szerintem egyébként a kettő a legjobb, úgyhogy most itt nem értünk. Szerintem az egy, de... az egy a legjobb. Okay. Az egy az egy fiatal, tehetséges filmesnek a remek műve, a kettő pedig a fiatal, tehetséges filmes elkurvult Hollywoodban, és csináltunk a közönségnek egy filmet, ami mindenképpen siker lesz, és tűzzel, vassal, mindent a pénzért csináltunk benne film, ez a Terminator 2. Jónak jó lett, de azért ezek a nevetséges érzelmi vonalak, amik benne vannak, tehát egy gép nem így gondolkozik. Illetve egy gépnek nem kell gondolkoznia, mert ugye algoritmusok működtetik. A gondolat az már egy bonyolultabb dolog, az már sok algoritmus együtt. Na mindegy, nem is akarok ezt ebbe a dologba annyira belemenni, de az a lényeg, hogy állítólag Terminátor 5 lesz, és állítólag szerepelni fog benne az Arnold, megint mint jó Terminátor. Na most, hogy a Terminátor megöregszik, ezt hogy fogják lenyomni a torkunkon, hogy egy gép megöregedett, vagy a gépen megöregedett úgy, azért... még fiatalabb egyébként, sztori szerint. Hát igen, nem igen, tudom. Igen. Tehát, na mindegy, nagyon érdekes lesz. Én nem mert most a T-101-esen a élő fém, a fémvázon az élő szövet az öregszik, vagy nem öregszik, vagy mi van. Meg mennyi a T-101-esnek mennyi az élettartama? Nem emlékszel, hogy hogy volt? Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam nincsen. Mert valami olyan volt, hogy ugye ha egy Terminátort ráküldenek az embere, az addig megy, amíg az élettartama engedi, és addig csinálja azt az utasítást, amit neki adtak, tehát mindenképpen kinyírja azt, akire ráküldték. De hát ki kéne nyomoznunk, ezt most kinyomozom, hogy a T-101-esnek mennyi az élettartama, ez egy nagyon fontosnak tűnő kérdés. Na hát majdnem úgy volt, hogy nem találjuk meg, de megtaláltuk, 120 év. Legalábbis az akkumulátori 120 évig bírják a gyűrődést, illetve nem az, hogy akkor merülnek le, hanem akkor használódnak el, és nem lehet meg tölteni többé. Külső organizmus, ami ugye emberi szerv, vagy emberi szövet, azt akartam mondani, ez, hogy ez meddig él, meg öregszik-e, vagy nem, azt ugye nem tudjuk, de biztos, hogy valami ilyen hülyeséggel lesz majd megmagyarázva. Valószínűleg. Hogy hát valami olyat tudok elképzelni, hogy az a terminátor, ami visszament a múltba, az valahogy nem semmisült meg, és megöregedett. Vagy majd találnak egy másikat, és megöregszik az is. De hát ugye az még nem lehet öreg akkor, hiszen ha a jövőben leszünk, akkor az már nem lehet öreg, hiszen a jövőből küldték vissza. De a jövőből visszaküldték a múltba, és a múltból az visszaöregedett. Igen, a jövőbe. Az így oké, ezt értem, hogy mit mondasz, hát vagy ez a vonal lesz, vagy valami hülyeség lesz. Hát ez szerintem már hülyeség, de oké. Illogikus dolgokat azért tudunk találni, de lehet, de az a baj, hogy a Terminátor 2-ben a jó Terminátor, az ugye elolvadt ott a kohóban. Igen. A Terminátor 3-ban mi történt a jó Terminátorral? A 3-ban is lezúzta magát. Szerintem a 3 végén felrobbantotta magát, nem? Ott is valami önfeláldozó dolog volt, tehát egy új modellt kell találni, aki viszont nem lehet majd öreg, mert vagy ugyanabban az időben leszünk, vagy még ahhoz képest a jövőben, mert ugye a Terminátor 4 az meg 2010... Várjál, mikor is volt? 2029 volt, vagy 2017? Nem tudom. 2029-ből jött Kyle Reese, nem? Neked? Fogalmam sincs. Na mindegy, tehát a Terminátorról ennyit. Egészen más dolgokról akartam beszélni egyébként. Mint például a Predator 3-ról, ugyanis a múltkor mondtam egy marhasságot, azt mondtam, hogy van Predator 3. Na most Predator 3 az nincsen, csak nagyon-nagyon köcsög magyar fordítók vannak, és nagyon-nagyon köcsög amerikai filmgyártók. Címadók vannak, címadók. Hát az ugye szerintem az a fordítóknak a munkája. Mint ahogy a cikkeket is az ember a címével ad el, tehát... Ez már sajnos egy iparág a sajtóban, idézőjelben iparág, hogy rájöttek, hogy nagyon fontos az, hogy milyen címet adunk egy cikknek, mert azt szerint fogják az emberek elolvasni. Tehát az, hogy ezt szoktam emlegetni így konkrétan, hogy Jenei Pisti harmadik lett az NACVB-n, erre az égvilágon senki nem fog kattintani. De ha valami ordinári hülyeséget írok a cikkben, és tök ugyanaz van benne, attól rá fognak kattintani simán. Ez így van, de azért magunk között szólva, igen aljas húzás egy DNA című filmet Ragadozó 3-nak fordítani. Mondja ezt az, aki olyan címeket szokott adni, hogy még én is beszívom néha. Még engem is beszívtál néha, azért, azért hozzáteszem. Az nem én vagyok, az a macskám. Szóval, hát igen, Ragadozó 3 néven a DNA című. De tényleg, tehát én még fiatal voltam, amikor ezt láttam, ilyen tizennéhány éves, és engem frankon átkúrtak, én elhittem, hogy az a Predator 3, és ez tényleg szar. De hát nem volt gyanús, hogy nem is hasonlít rá. De hasonlított, mert a szörny az egy hasonló valami volt, tehát egy láthatatlan volt, és volt ilyen kis lézer valami, amivel megölt embereket. Ja, tehát akkor ezt ebbe koppintották még a filmet is. Abszolút. Koppintottak, és akkor még akkor a címet meg a, ezek meg úgy adták, hogy akkor még a koppintás hiteles is hitelesítve is lett. Fordítani, nem, ez tényleg aljas. Tehát én nem vagyok ennyire aljas, tényleg, higgyétek el. Pedig lehetett volna egy egyszerű címet adni neki, mondjuk, hogy szar predátor utánzott. Ez találó lett. Ez egy tökéletes. Szerintem manapság már az emberek egy csomószor azért néznek meg filmeket, mert annyira rosszak, és ezen szoktak mulatni. Ugye ez Asylum stúdió, amiről már beszéltünk, az ebből nőtte ki magát addig, hogy már Michael J. White, akit te nem tudom, hogy te ismersz, de akik így akciófilmekben mozognak, azok talán tudják. Szerintem mindenki ismeri őt. Nem biztos, de... De Michael, arcra mindenképpen lehet, hogy így névre nem. Ugye Michael J. White először talán egy jobban a Tökéletes katonának a harmadik részében tűnt fel, mint Jean-Claude Van Damme-nak az ellenfele. A harmadik rész volt, vagy ez a második? Szerintem a harmadik rész, ami egyébként bűnrossz. De ugye Michael J. White azért is tűnt fel, mert egy elég jó fizikum. Aztán volt egy csomó akciófilmben, Vitathatatlan 2-ben például, meg ilyesmi, de most már addig szerepelt a Batmanben, bár ott egy ilyen kisebb szerepe volt. Melyik Batmanben? Szerintem a 2-ben. Ugye a reboot Batmanben, a Nolan féle Batmanben, valami gangster vezért játszott, amikor a Joker, igen. Talán a Joker ki is nyírta, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Ez szerintem nem nyírta ki, hanem ő volt az, akinek nem tetszett a Joker. Igen, igen, igen. Ha jól emlékszem. Na mindegy. És hát most viszont addig folyult, hogy éppen most láttam, hogy egy Asylum filmben játszik éppen főszerepet, ami valószínűleg bűnrossz, de azért majd megnézem a robbedzés közben hobbiból, és akkor majd el fogom mondani, hogy bűnrossz-e vagy nem. Na de térjünk vissza, amire rá se tértünk eddig. Igen, például a múltkor szintén kimaradt közlekedési sztorid. Az melyik nem volt? Mondtál el nekünk. Éppen a robogókról és a rendszámokról volt szó, és el akartál kezdeni egy közlekedési sztorit, de én félbeszakítottalak, mondván, hogy már túl sokat pofáztunk, úgyhogy mondjuk valami értelmet. Ja, azt hiszem eszembe jut. Ez egy apróság igazából, ami fordítva kezdődik, mert voltak ismerősök, akik engem megláttak útszénén egy rendőrrel beszélgetni, és akkor megkérdezték, hogy hát mi van, hogy szivattak a rendőrök, hogy mi a probléma, és már nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mentünk a Sámpihoz, és képzeljétek el azt a forgalmi szituációt, hogy egy négysávos úton mész, és a külső sávban megy egy kamion. És a kamion valami oknál fogva szeretne besorolni a belső sávba, és mögötte közvetlenül jön a hülye picsa az autójával, mögötte pedig én. És a kamion ugye elkezd besorolni, a kamion az hosszú, tehát itt az a lényeg, hogy hosszú, és amikor a kamionnak az eleje besorolt, akkor a vége még nagyon nem. És ugye kezd az eleje besorolni a kamionnak, a kamion kvázi így fairway megy előttünk, a hülye picsa mögötte, és a művésznő nem vette a szituációt annyira komolyan, vagy nem fogta fel agyilag, hogy akkor most el kéne venni a lábát, a kis lábát a gázról, és akkor a kamion szépen bemegy elé, és akkor az úgy jó lesz. Hanem ő úgy gondolta, hogy majd ő nyomja telibe a gázt, és tudál a kamionra, hogy az úgy menjen vissza, vagy tűnjön el. Csak a kamion nyilván beszűkült az út, tehát ő nem tudott visszamenni, neki ez volt a lehetősége, hogy ő most oda besorol. És ezt azért mesélem el, mert a kreszt nagyon sok ember nem egészen jól értelmezi, hogy mikor van elsőbséged, meg mikor nincs elsőbséged. És ha ti vezettek autót, vagy esetleg ismerőseitek vezetnek autót, vagy közlekednek, akkor nem árt ezt a dolgot tudni, meg elmondani, meg megosztani a többiekkel. A kreszt könyvben ugyanis valami olyasmi definíció van, hogy az elsőbség az, amikor a közlekedés más résztvevőjét nem kényszeríted hirtelen sebesség megváltoztatásra vagy irányváltoztatásra, tehát akkor adod meg az elsőbséget, hogyha a másik közlekedő miattad nem kell, hogy hirtelen fékezzen, és itt a lényeg, hogy hirtelen, vagy hirtelen megváltoztassa a irányát. Tehát magyarul, amikor te egy védett útvonalon vagy, egy kereszteződés van, egy védett útvonalon haladsz, és valaki áll a táblánál, akkor neki nem kell 2 kilométerrel előre már elsőbséget adnia, ő nyugodtan kijöhet eléd, hiszen te még messze vagy. Nem kell megváltoztatnod a sebességedet, vagy az irányodat nem kell kikerülnöd. Ha ő olyan távolságban van előtted, hogyha eléd kijön neked, már kell egy nagyot fékezned, akkor ő nem adta meg az elsőbséget, tehát az már egy veszélyhelyzet. Ha úgy jön ki eléd egy folyamatos forgalomban, hogy neked éppen hogy csak a gázt el kell venned, de nem kell irányt változtatnod, csak a gázt el kell venned, és nem is kell fékezned, akkor ugye nem változtatod meg hirtelen a sebességed, akkor se csinált semmi olyan dolgot, amivel ezt a szabályt megszegte volna. Tehát az elsőbség az nem azt jelenti, hogy nekem van elsőbségem, és mindenki dögöljön meg, szűnjön meg, és a közelembe nem jöhet, hanem azt jelenti, hogy hirtelen nem kell megváltoztatnom a sebességemet, és hirtelen nem kell fékeznem, vagy hirtelen nem kell megváltoztatnom az irányomat, de ugyanúgy interakcióban vagyok a többi közlekedővel, és ő ugyanúgy reagálnom kell, ugyanúgy figyelnem kell. Tehát az elsőbség az nem a teljes védettséget, hogy most aztán senki nem jött a közelembe. Na ebben az esetben, ugye, művésznő ment az autóval, és amikor besorolt elé a kamion, aki tök mindegy, hogy most szabályosan sorolt be, vagy nem, de ez a történet már megtörtént. Ha ez veszélyhelyzet lett volna, akkor a művésznőnek kutya kötelessége lett volna a veszélyhelyzetet elhárítani fékezéssel. De ez nem volt veszélyhelyzet, ott voltam mögötte, teljesen normálisan a kamion besorolt elé. Neki nem kell azt tudnia, hogy a hülye picsa kakigázdal a seggébe bele fog jönni, ugyanis itt a hölgyemény nem akarta tartani a követési távolságot, neki vissza kellett volna menni a gázba, be kellett volna engedni, de ő mit csinált? Telibe nyomta a gázt, és gyakorlatilag így bement, tehát nem tudom érted, így bement a kamion mellé, és nyomta telibe a dudát. Ez nagyon okos, és ez nagyon okos. Nagyon könnyű meghalni például, hogyha a hölgyemény vagy. Na, minden esetre a kamion elfért, elment tovább, de éppen ott álltak a rendőrök, és kiintették a művésznőt. Csak egy volt a probléma, hogy én már nem tudtam mögöttük megállni, mert akkor így rögtön megálltam volna, és akkor elmeséltem volna a rendőröknek, mert ezt ők nem látták egyébként ezt a szituációt, hiszen a kamion szemből takarta az egészet. Akkor rögtön elmeséltem volna, de pont szembe volt a Sámpéknak a kapubejárója, ahol én mentem, úgyhogy mentem egy kört, visszaálltam, és kiszálltam az autóból, hogy még gyorsan szóljak a rendőröknek. Csak egy kis elsősegélycsomag ellenőrzés kedvéért, hogy lássák, hogy kivel van dolguk, meg hát, ha látták a sztorit. De és amikor átkiváltam a rendőrnek, pont akkor engedték el. És elmondtam neki, hogy mi volt a helyzet, és ő átfutott, és elkezdett nekem sztorikat mesélni, hogy milyen emberek vannak, hogy milyen emberek közlekednek, meg vele is mik történtek. És azt látta nekem egy ismerősöm, és akkor hitte azt, hogy a rendőrök engem szivatnak, de nem ez volt, egyszerűen beszélgettünk csak ilyen dolgokról. A snuszpoén az egészben, hogy átfutott a rendőr, és azt mondja, hogy még panaszkodott is nekik a művésznő, hogy ma reggel neki ment egy teherautó az ő autójának. Fasz meg. Ez nem semmi. Szóval, és ennyire látja saját magát, ennyire látja saját kökedési morálját, meg a tehetségét. De ez a félelmetes, vigyázni kell az utakon, mert rengeteg ez barom van. Ez tényleg komoly művészet, tehát az. Ehhez valami nagyon tudni kell. Az, hát sült gyökér volt. Igen, sült gyökér volt. Sötétség az ilyenek, fogalma nem volt, hogy ő mit csinált. Tehát fogalma nem volt. Ilyen embereknek nagyon nem szabadna vezetni, és ezt azért mondom el mindenkinek, mert nagyon szélszerű. Szóval ilyen embereket le kéne lőni igazából. Hát igen. Tehát azért ő már így felnőtt ember, gondolom nem 12 éves volt. Nem, ez egy ilyen 40-es, 50-es nő volt. Igen, na, ezeket le kéne lőni, úgy írtani, de úgy frankon. Tehát nem a zsidókat, nem a cigányokat, nem a feketéket, a hülyéket. Igen. Írtsuk a hülyéket. Igen, abszolút ezzel egyetértek, de nem szeretném azzal bármilyen jobboldali párt a zászlóra tűzne minket, mert ugyanis ők is hülyék. Tehát ezek a fanatikus... fanatikus utálkozó pártok, ők is hülyék, ezt nem látják munkba. Tehát az írtani való hülyék csoportjában minden hülye beletartozik sajnos. Na mindegy, de nem akarok ilyen gyűlölet kampányba belemenni. Amiről viszont akartam beszélni, az egy másik érdekes sztori, amielőtt meghallgatunk egy másik érdekes, és szintén rendkívül zseniális zenét. Elmondtam egyébként, hogy a Kommandónak a zenét James Horner csinálta? Jó kérdés, szerintem nem. Nem mondtam el, és James Hornernek van egyébként nagyon sok filmzenéje. Többek között lehet, hogy még a Titanic is. Jó, de például a Kommandó előtt volt a 48 óra Eddie Murphy-ról, azt láttad? Igen. De az egy viszonylag rossz film egyébként. Hát, és tűrhető. Hasonló. Jóvégjáték igazából. Igen, csak ott azért ripacskolt az Eddie Murphy keményen, tehát az nem sikerült. Nem volt olyan jó, mint a Beverly Hills zsaru, aminek az első két része szerintem szenzációs, a harmadik meg gyalázat. És... a 48 órának a főcímzenéje az egyébként meglehetősen hasonlít a Kommandóéra, de nem sikerült ilyen jól. Tehát most rosszabb zene jön? Most nem ez jön, most a menekülő embernek a zenéje jön, a Running Man-nek, ami szintén zseniális zene. Szóval Harold Faltermeyer egy zseniális zeneszerző. Mondok még kettőt, jó? Az egyiket biztos ismerni fogod. Vagy játsszuk be. Akinek ez nem ismerős, az nagyon szégyenje magát, az a Beverly Hills-es arus zenéje. Ez szintén Harold Faltermeyer. Hát onnan lehet őt megismerni, hogy kifejezetten szintetizátor zenét szokott csinálni, és marha jó. Ez a 80-as évek egyértelműen, és igazából marha tehetséges. Aztán mondok egy másikat, az a Top Gunnak az a himnusz jellegű zenéje, amit Steve Stevens-el játszottak. Ketten, meg még van egy-két apróság, mert például a Tango és Cash zenét is ő csinálta. Ami megint egy rettenetesen rossz film egyébként. A Tango és Cash. Nem csak viccelek. Csak igen. Nem jött át. Már megijedtem. Nem, szóval a Tango és Cash az egy jutalomjáték, a Stallone-nek meg Kurt Russell-nek az egy szenzációs film. Igazából maga a film nem olyan jó. De pont az, hogy ugye ez a két karakter ezért jó. Tehát ez miatt jó. Abszolút elviszik a hátukon a filmet. Tehát igen, csak igen. Azért, mert ők ott együtt vannak. Azért megéri megnézni. És ott attól jó. Megy az ökörködés, minden, ez nagyon jó. Na, de a menekülő ember az egy kicsit komolyabb téma. Ugye azt el kell mondanod nekünk, ugye mi beszélgettünk a menekülő emberről korábban, és a Wikipédia szerint a menekülő ember egy 82-es, talán egy 82-es Stephen King regény, illetve folytatásos regény alapján készült. Csak hogy te azt mondtad nekem, hogy ez a folytatásos regény egy 50-es évekbeli francia novella alapján készült. Igen, tehát konkrétan itt arról van szó. Egyébként Stephen King ezt álnéven írta, azt hiszem Richard Bachman, vagy valamilyen volt a neve. Valami ilyesmi, igen, álnéven írta. Tehát ez nem a saját nevén írta, és én szerintem a filmben a kredit csaja az ő nevének szól. De aztán lebukott, úgyhogy nem számít. És én azt gondolom, hogy ezt a sztorit egyszerűen Stephen King lenyúlta. Elképzelhető. Ugye ő azt mondta, hogy azért használt álnevet, mert nem a saját maga megszokott tempójában írt. Stephen King ugyanis bevallása szerint úgy szokott írni, hogy naponta egy 10 oldalt megcsinál. De ezt a filmet... Leírílem. Körülbelül ilyen egy hét alatt írta meg. nem a filmet, nyilván a novellát, ami a sokszorosa annak, amit normálisan dolgozni szokott. Meg hát olyan nyilván ez egy novella. Tehát ez nem egy... Ez egy, nem is tudom, egy fiatal tűzből író zseninek az alkotása és mesterműve volt, és ezért volt, aki álnéven. Hát ez egy, ugye ez nyilván egy novella volt, ez nem egy könyv, ami azért egész más minőség, tehát nem egy regény. Ő egy folytatásos valaminek írta ezt meg eredetileg. És hány folytatás volt? Állt. Igen? 101 részből állt, igen. Na, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam, viszont a francia novellát én valamikor nagyon régen olvastam, talán a Galaktika folyóiratban, mert ugye nyilván gyerekkoromban Galaktika folyóiratot olvastam orba szájba, az egyébként megint van, de szégyen szemre már nem olvasom, pedig lehet, hogy kéne. Nekem elég sok intuícióm jött annak idején abból, hogy rengeteget olvastam gyerekkoromban, és az egy olyan világról szólt, amikor a tévében már minden unalmas, már nem tudnak mit kitalálni, és ezért bűnözőket, valamiért elítélt embereket egy területre kivezényelnek, és akkor életbe kell maradniuk, és rejtett kamerák vannak mindenhol. Ugye ez a koncepció van a menekülő emberben is. Arnoldot elkapják egy ilyen mondva csinált bűnesetért, berakják egy terepre, olyan, mint egy villa a való világban, csak egy kicsit nagyobb, be van minden kamerázva, és akkor ráküldik a gyilkoló embereket, és megy az öldöklés. Ebben az az érdekes, hogy ez a film, ez kritikája volt az akkori társadalomnak, kritikája volt a médiának, és majdnem, hogy azt mondanám, hogy akkor már az 50-es években, aztán Stephen King által, aztán 87-ben, amikor a menekülembert megcsináltak, mert valami ilyesmi lehetett, akkor nagyon látták a jövőt. Mert ha ugyan még nem is tartunk itt, meg aztán vannak erre verziók, mert van egy, azt hiszem, egy a játékos, vagy játék, The Game, vagy valami ilyesmi című film, a, hogy hívják a csávot, aki volt a 300-ban? Gerard Butlerrel, ami szintén hasonló, csak ott gyakorlatilag userek irányítanak élő embereket, valami tudatátvitellel, és úgy játszanak, mint hogyha FPS játszanának otthon a számítógépen, de élő embereket lövik egymást. Tehát vannak ilyen verziók, de valahol ezzel az egésszel nagyon látták a jövőt annak idején. Tudták azt, hogy a mainstream, a televíziós szórakoztatás az alja mocsok szemét bele fog menni. És tudták azt, ez gyakorlatilag egy elővalóságshow vízió, csak most a valóságshowban nem ölik egymást az emberek, hanem annyival félelmetesebb a mai, szerintem, mint az akkori, hogy most semmit nem csinálnak. És a semmit adják el műsornak, és ezzel hűítik az embereket elképesztő én módon. Én nem tudom, hogy melyik rosszabb, és nem tudom, hogy mennyire gondolták ezt a valóságshow víziót ők komolyan akkor, ugyanis nyilván a 80-as években, az 50-es éveket nem tudom, azt nem ismerem, de a 80-as években nem véletlenül voltak az akciófilmek annyira népszerűek, az öldöklés azért teljesen mindennapos volt a tévében, azt mutatták, mert az az, amit egyébként az ember nem lát. De már akkor is látszott a gagyisodás, gondolom, tehát azért gondoltak erre, hogy ebből valami lesz. Azt nem tudom, de igazából ők úgy képzelték el a valóságsót, hogy abban öldöklésnek kell lennie, mert egyébként az megy a tévében mindenhol, és az folyik orba szájba. Nem tudom, hogy ezt komolyan gondolták-e, vagy csak azért, mert minden film ilyen, azért csinálták meg ilyenre. Az alapkoncepció az, hogy ahogy a nézők a cirkuszra kíváncsiak. De amit megláttak akkor ezeknek akár Stephen King, akár a másik írós, most nem itt eszembe, hogy ki volt az, meg a novellára se emlékszem már. Arra sem emlékszem, hogy miről szólt és mi lett a vége. Tehát amit ők láttak, és ez a lényege annak, amit most mondani akarok, az az, hogy csak a nézettség számít, hogy el fog jutni addig a szórakoztatási műfaja, hogy csak a nézettség számít. Tehát ezt nagyon megkülönböztetném attól, hogy szeretnék gyártani egy jó műsort, amit szeretném, hogy mivel jó műsor sokan megnéznek, meg attól, hogy bármi áron csak a nézettségre megyünk, telibe szarjuk le a műsor színvonalát, egyáltalán nem érdekel, hogy annak milyen hatása van, egyáltalán nem érdekel, hogy mocskot adunk az embereknek, egyáltalán nem érdekel minket, hogy a felnővő generáció sík hülye lesz, mert ezt látja normálisnak, csak az számít, hogy most holnap mennyi pénzt keresünk ebből. Tehát amit megláttak jövő vízióként, abban nem az a lényeg, hogy valóságshow, meg hogy öldöklés vagy nem öldöklés, hanem azt látták meg víziónak, ami most van, ami most bekövetkezett, hogy csak az számít, hogy a rövid távon mennyi pénzt keresünk, és tökre nem számít, hogy totálisan elhűítjük a népet azzal, azzal a szeméttel, amit a tévéből sugárzunk, és ebben az a paradox, hogy a tévéműsor elképesztő módon szemét lett. Az a paradox, hogy értelmes tartalmas műsor nagyon kevés van. Az a paradox, hogy a hírműsorok is az internetről tájékozódnak, tehát a televízióban látható hírek, azok az internetről vannak összeszedve. Sőt, még olyan tévéműsor is van, ami mondjuk vicces műsor, és az internetre feltöltött vicces videókat rakják be tévéműsorban, ami tényleg azért elég az alja a dolgoknak. Van ilyen egyébként, de ez tényleg nagyon fos már. De a paradox az egészben, hogy az emberek a mai napig még mindig a tévét gondolják komoly dolognak, megbízható forrásnak, holott a valós, igazi, értelmes tartalma az interneten van, és most a Facebookot meg a többi szemetet leszámítva. Tehát ha azt mondom, hogy a BBTV, az kérdezik, hogy ez melyik csatornában, és azt mondom, hogy interneten, akkor még mai napig látom, hogy húzzák a szájukat, hogy ja, az csak internet, miközben a valós tévében csak szemét van. Ez abszolút így van, de ez egy kétoldalú dolog. Egyrészt a tévé évtizedek alatt felépített magának egy igen komoly presztízst. Amit tönkre is tett. Már jó 10 éve igyekszik tönkretenni. Okay, 90-es évek közepétől nagyon keményen dolgozik, hogy tönkretegye. Egyébként meglepő módon olyan szereplőknek van itt kulcsfontosságú szerepe, mint az MTV. Ami forradalmi volt annak idején. Abszolút igaz, tehát a tévé az építi le a saját hitelességét és a hírnevét, sőt, így gyakorlatilag nincs neki már, de időbe telik, évekbe telik, amíg az emberek ezt felfogják. Nem fogják felfogni. De szerintem idővel lesz. Nem, hidd el nekem, agymosott hülyékről beszélünk, ezek nem fogják felfogni. Azok majd meghalnak. Azt néznek, amit eléjük raknak. Egyrészt, de másrészt pedig az internettel ugye még mindig azért húzzák a szájukat, mert az internetre bárki felrakhat bármit. Az a helyzet, hogy egy domaint kibérelni semmi pénzbe nem kerül. Hát jó, 5000 forintba, 5000 forintja mindenki. Eddig nem jutnak el, mert vannak emberek, akik nem is bérelnek domaint, vannak el emberek, hozzám is jöttek már üzleti ajánlattal, akinek nem volt weboldal, hanem megadta a Facebook elérhetőségét, és fogtam és dobtam a kukába, mert ilyen cégekkel nem foglalkozom. Persze. De, szóval ez egy nagyon paradox helyzet. Ha azt mondod, hogy internet, akkor az jut eszébe, hogy az interneten minden fenn van, bárki felrakhat bármit, én is felrakhatok bármit. Nem biztos, hogy ez jött az eszébe, mert az kéne, hogy eszébe jusson, hogy az interneten vannak azok a hírforrások, ami ma már napilapok helyett van. De ezt nem tudja. Ezt nem tudja. De ez csak egy réteg nem tudja. Tehát érted, az a nagyon hülye, aki nem tudja, hogy mi van az interneten. Ezek az, nagyon az hülye. Emberek, akik olvassák a napilapokat, ahelyett, hogy online néznék meg a híreket, de, és akik nézik a tévét, ahelyett, hogy online néznék. Ez nem feltétlenül a butaság, az egy szokás is, ez olyan, mint a webes vásárlás, meg az offline vásárlás közötti különbség. Ez egy szokás, van, aki szeret napilapot olvasni, más kérdés, mert a napilapok szintén alja szemét szintre mentek le. Tehát amikor a napilapokban azt látom, hogy kit látok most, Berki Krisztián meg a nője szétmentek, amiben az a félelmetes információ, hogy kurvára nem érdekel senkit. Tehát most tök mindegy, hogy mekkora trógerről beszélünk, vagy milyen emberekről, ez nem számít. Az számít, hogy ez semmi, ez nem információ, hogy átlagember Józsi mit csinált azért, mert beköltözött a villába, vagy átlagember Józsi azért, mert most ő híresnek gondolja magát, mit csinál, ez nem hír. Ebbe ez a félelmetes, hogy a sajtó eddig jutott, hogy nem híreket közöl. És nem tudom, mi lesz 10 év múlva, hogy ki mekkorát szart, az lesz a címlapon. Mert nem ezen hiszem, a szinten vagyunk már most. Lejjebb, tehát szerintem hát ezek a valóság sok. Nehéz elképzelni, de el tudtuk volna képzelni ezt 20 évvel ezelőtt. Egyébként szerintem is meg fogják ölni magukat, mert már a tévéket megölik, hiszen a tévék komoly anyagi problémákkal küzdenek azért, mert nincs reklámbevétel. Ma már eljutottunk addig, hogy a kereskedelmi tévéknek, legalábbis tudomásom szerint, több bevétele van a kábel csatorna díjakból, a kábel TV díjakból, mint a reklámokból, ami nagyon-nagyon gáz, hiszen nem lehet valóságsóban trógerek között, nem lehet hatékonyan reklámozni. Pontosan. Tehát a tévé meg fog ölni magát, ez a helyzet. Vagy ha nem magát, akkor az internet fogja megölni. Hát azért is, mert ugye az, hogy az interneten bármikor elérhető a tartalom, sokkal több tartalomban, ez még mindegy kellemetlen versenyhelyzetet teremt a televíziózásnak. Úgyhogy a televíziózásnak pont fordítva kéne működnie, hogy igényes tartalmat közvetít, nem pedig YouTube szemetet. Ugye YouTube-ban is ez a baj, hogy tele van szeméttel. Az internetnek az a hátránya, hogy rengeteg a szemét, és ki kell választani az értékes tartalmat. Igen, tehát nem tudod a professzionális tartalmat megkülönböztetni. A TV pedig professzionális tartalmat, a Józsika nem tölteti fel a videóját, amit összevagdosott. Abszolút. De ennek a TV szemetet csinál. Tehát ez a paradox dolog ebben az egészben. És valahogy ezért félelmetes ez a menekülő ember a film is, hogy ezt meglátta, de igazából De igazából 80-as években ezt már szerintem lehetett sejteni. Tehát az hát első valóságok 90-es évek elején vagy a közepén jelentek meg. A Running Man hála az 87-ben jött ki, ha jól emlékszem. Igen. Tehát ott nem volt olyan masszív különbség, ott már lehetett sejteni előre, hogy ebbe az irányba megy a televízió. Azért sejtették. Hogy az 50-es években ezt megírta valaki. Azért sejtették, mert a profitéséget látták benne, azt látták benne, ami a 70-es évek végén kezdődött, hogy pszichológus csoportokat mondtak be a műsorkészítésbe, akik azzal voltak elfoglalva, én azt hiszem ez a Szezám utcánál volt először, azzal voltak elfoglalva, hogy azt vizsgálták, hogy a gyerekek meddig nézik a műsort. Nem az volt, hogy van egy tehetségem, és én szeretnék valamit átadni, és egy műsort megcsinálok, hanem már azt vizsgálták, hogy a nézők figyelmét meddig lehet fenntartani, és ezt most már nagyon jól tudják, ezek a valóságsók, meg egyebek, ezek pszichológusok bevonásával készülnek, nagyon jól tudják, hogy milyen mocsok szemetet kell adni az embereknek, mit fognak nézni, és ezek a dolgok így működnek. Nem úgy működnek, hogy kitalálok valamit, és megmutatom, és eladom, hanem teljesen ki van számítva, hogy mennyi profitot tud hozni, mekkora nézettséget tud elérni, és kurvára nem számít a műsor, és nagyon nem számít az üzenet az, amit közvetít, az sem számít, hogy szórakozzanak, az számít, hogy hányan fognak rá nézni, és mennyi reklámidőt lehet eladni hirdetésként, semmi más. Ilyen módon pedig nyilvánvaló, hogy az életben semmi nem működik normálisan. Hosszú távon nem. Tehát ha én úgy kezdem el a kiflit gyártani, hogy csak azt nézem, hogy mennyit keresek rajta, és nem érdekel, hogy milyen az íze, akkor az a kifli nem lesz jó valószínű. Hogy most egy nagyon hülye analógiával éljek. Na, ennyit a menekülő emberről. Ennyit a menekülő emberről. Egyébként a szokásos klisék vannak rajta. Kicsit mutatnak Arnoldnak a karjából, amikor dolgozik az elején, hogy izguljanak a nézők. De egyébként egész jó film. Egész jó film. Egy dolog van, amit még a végére felhoznék a menekülő emberről, ha emlékszel rá. Az a műsor akkor, amit ők jövő víziónak számítottak, az jobb műsor volt, vagy rosszabb, mint a mai valóságsók? Hát ez nagyon jó kérdés, tehát most morálisan azt feszegetjük, hogy a seggfej rosszabb, vagy a gyilkos? Nem is erre gondolok. Akkor másokképp fogalmazok meg. Most ezt vegyük félre, hogy embereket öltek. Okay. Gagyibb volt, vagy igényesebb? Szerintem ugyanolyan szar volt. Nem, szerintem sokkal jobb volt az. Azt, tehát ott nem makogó parasztok voltak, hanem műsorvezető, showműsor volt, stb. Nem tudom igazából, hogy milyen a mostani valóságshow, mert nem nézek tévét. Nem tudod milyen? Elmondom neked két szó. Én sem nézek tévét, elmondom neked. Nem látom, érted? Tehát megy a kamera, és gyökerek beszélgetnek a semmiről. Ez a valóságshow. Oké, ezt így el tudom képzelni. Nincsen műsorvezetés, nincsen semmi, nincsen showműsor, nincsenek táncosnők a háttérben, hát van valami fogyatékos, de hát az olyan. Tehát nincsen az, hogy ne egy showműsort képzelj el, hogy fel van vezetve valami, és akkor jön egy küzdelem, mert ugye ez egy ilyen, ez mint egy boxmatch kb. Ez így volt előadva itt a gyilkos. Tehát gyakorlatilag ezek a műsorok abszolút semmiről szólnak, és nekem ez a legfélelmetesebb az egészben, hogy a semmiről. Hogy kit érdekel, hogy öt hülye össze van zárva, és nem történik velük semmi, fekszenek egész nap, és egymással vitatkoznak a semmin, mert unalmukba összevesznek. Tehát nekem ez a félelmetes, hogy ez a Való Világ című fors az ötödik évadnál tart? Vagy hatodiknál? Valami ilyesmi, igen. És ez hatszor lement már, és nem is az, hogy ez egy nulla műsor, amiben semmi nem történik, hanem az a félelmetes, hogy ez aztán a Blik meg a többi fos szennylapnak a címlapján hír lesz. Ez hír. Az, hogy Gyökér Pistike mit csinált a villában, ez hír. Ez a nagyon félelmetes szerintem, ez ami sokkal-sokkal ijesztőbb, mint ami a menekülő emberbe volt, hogy ott bűnözőket gyilkoláztak le. És akkor ideológiát gyártottak arra, hogy a bűnösök, meg a bűnözők, meg a gyilkosok, meg ezek megbűnődnek. Igen, de nyilván volt egy ideológia, ott volt valamilyen tartalom, de az a helyzet, hogy egyszerűen mindenki próbál annyi tartalmat kirakni, amennyit nem lehet. Nincs annyi tartalom, amit ki lehetne tenni. És ezzel a szóval töltik be. Azért nincsen, mert tartalmat gyártani, az tehetség kell. Ennyi, meg munka igen. kell hozzá. De érted, de hírrovatok vannak, vagy híroldalak vannak, hír újságok vannak, és nincs hír. Nincs semmit lehozni napi szinten. Hát, de miért nincs? Azért, mert nem kreálunk hírt, mert a hírek egyébként vannak, csak a híreket kreálni kéne olyan dolgokból, amik azt hiszük, hogy nem érdeklik az embereket, de ezeket érdekessé kéne tenni, ez egy szakma. Tehát rengeteg sportoló van, rengeteg dolog történik, csak már nem foglalkozunk vele. Mert már nem elég az, hogy most mit tudom én mi, melyik olimpiai bajnok hányadik lett valahol, most mondtam valamit, ez már nem hír, ez már nem elég. Mert ott trágya kell az embereknek a szemét. Ez a probléma. Ezeket a híreket, amik pozitívak, ezeket nem értékelik semmire. Ezeket kéne úgy tálalni, mint ahogy ez sok éve még lehetett is. De ma már ez nem hír. Ma már nézd meg, hogy a zenéket úgy kell eladni, hogy ilyen riharengyok terpesztenek meg rázzák magukat. Ma már az a sport, hogy rúdon pörögnek a csajok. Ma már nem elég egy futóverseny, nem elég egy atlétika, hanem rúdon kell pörögni, ez egy sportág, és most megyünk majd a Fibóra, és 526 rúd gyártó céget fogok majd látni Európa legnagyobb fitness és testépítő szakkiállításán, mert ez már sportág. Tehát itt van nagyon kifordulva az egész. De szerintem elragoztuk ezt a témát, talán érthető, hogy mit akartam belőle kihozni, meg miért érdekes az a menekülő ember, mert egy olyan ideológiai dolgot tudsz benne találni, ami igencsak ijesztő a mai világra nézve. Na, jöjjön a Ródinnek a zenéje, ami piszkos alkunéven ment Magyarországon. Én ezt még eredetiben Der City High néven láttam, németül magyar hangolámondása, és ez egyébként elég borzalmasan hangzik. Igen, nem egy marha jó film egyébként. Ez a film akkor készült, amikor Arnoldnak már voltak sokkal jobb filmjei, például ez a Kommandó után készült, és ez egy viszonylag gyenge film, de ennek a története körülbelül az, hogy Arnold a filmes karrierét úgy kezdte, hogy Dino De Laurentiis producerrel eléggé összerúgták először a port, aztán mégis a Conan a barbár téma az Dino De Laurentiis produkció volt, és Arnold aláírt 5 filmre szerződést. És amikor a Conan 1-2 sikeres lett, akkor ugye az csak 2 film, és még mindig nem 5. És ezért neki teljesíteni kellett bizonyos dolgokat, és itt készült el a Red Sonja, ami egy ilyen béna Conan utánzat. Elkezdtem most megnézni egyébként, de úgy emlékszem, hogy rettenetesen szar, tehát nem lehet a Conanhez mérni. Szar. Hát nem lehet. És hát Bridget Nielsen-t akarták akkor felsztárolni ezzel a dologgal, aki később Stallone-nak lett a felesége. De állítólag Arnold is megdugta. Hát biztos, hát ugye egy forgatáson voltak. És ez akkor muszáj. Hollywoodban ez elég így működik, és egyébként Arnold tette rá Stallone-ra, én úgy tudom, kvázi így neki adta. Már nem tudom, hogy a Cobra, de nem, én úgy tudom, hogy ez így volt, és a Cobra az 86-ba készült, körülbelül együtt lehetett ennek a két filmnek a forgatása egy időben. Hát egy évben, de valószínűleg nem egyszerre. Hát nem, az a lényeg, hogy előbb volt ugye Arnold, ő ismerkedett meg előbb, és akkor ő passzolt át Stallone-nak, aki aztán feleségül vette meg minden, hát Balek volt, úgy is fel lehet fogni. De, viszonylag. Na most a másik De Laurentiis film az a piszkos alkú volt, amin Arnoldnak kerére lett vennie, tudomásom szerint. És nem egy nagy cucc, de nézhető. Szerintem egy ilyen klasszikus 80-as évekbeli akciófilm. Ez az NM1, az kibaszott férfias. Igen, az a, mikor rakja össze a fegyvereket. Így van. Arról van egyébként egy-két poén dolog, amikor a Rolling Stones-tól az I Can't Get No Satisfaction-re kezd el gyilkolászni. Meg ilyenek, tehát van egy-kettő ilyen poénos rész benne. Megvághatnánk egyébként azt is. Igen, menjünk. jön a szakmai rész, Arnold, klasszik. Most igen, már ez a következik, vigyázat, most igen, kapcsoljátok. És most fogsz többet beszélni te. Úristen. És Arnold Classic, ezt már nem tudom, hogy különböztessük meg, hogy Arnold Classic Original, ez az eredeti, vagy Arnold Classic Amerika. Hát, most már Arnold Classic. Arnold Classic. Én Arnold Classic. Többinek van más neve. Ja, igen, azoknak milyen neve? Arnold Europe az név? Arnold Europe, Arnold Brazil. Tehát nem Arnold Classic Europe a neve, hanem Arnold Classic. Hanem Arnold Europe. Nem, Arnold Classic Europe. Arnold Classic Taktaharkány. Én erre várom. Igen. Taktaharkány, mert egyébként csináltunk egy versenyt, de az nem Arnold Classic volt. Lehet, László Classic volt, nem? Nem, semmilyen klasszik nem volt, de László Classic is van egyébként. Tudom. Ez van egy nagyon hírhet ember, aki nagyon erős, és azt hiszem, hogy hívják, Fehér László? Valami ilyesmi nem, hogy Fehér László, és ő például felkérte a világ legerősebb embere világszövetség, és maga Jézus Krisztus szerintem, és Arnold Schwarzenegger együtt mindannyian felkérték, hogy ő legyen, rendezze meg a László klasszikot. És ott van a László klasszik. Közben itt próbálok elfolytani egy röhögést. Sportágon gondolkozom, hogy hogy hívják ezt a sportágot. Ez a semmilyen mocskot a számba be nem veszünk, sose kokszoltunk sportágban, ami egyébként olimpiai sportág Brazíliában. Én ezt hallottam a tévében. Mindig tévére hivatkozok, mint a tévét néznék, de egyébként ezt pont láttam a tévében, vagy egy tévéműsort a YouTube-on, amin ugye ez ilyen olyan, mint amikor annak idején Szalacsi Sándor, meg a többi ilyen mémé fajult emberke története, mert ez is ugye az ember azért nézi meg, hogy harsányon kacarászon rajta. Tehát ez se egy olyan hasznos és pozitív tartalom mondjuk ilyen szemszögből, de mindegy, szóval menjünk rá az Arnold Classicra, ugye Ohio-ban vagyunk most, Columbusban, igen, illetve nem vagyunk még, hanem leszünk most hétvégén. Igen, de a te témát fogjuk kezdeni, ugyanis egyelőre maradjunk Európában, konkrétan Curaçao szigetén, ahol egy igen okos úriember két héttel az Arnold nevet potorral eltaknyolt. És lehúzta magát. Milyen szigeten? Curaçao. Hogy írják azt? Curaçao. Az nem Curaçao, te. Tudod, miért gondolom? Lehet, annyira kivágom. Lehet, hogy Curaçao. Tudod miért? Mert volt egy ilyen nagyon ocsmány kék színű üdítőital régen, és ezt ugyanígy hívták. Nem tudom egyébként, hogy kell kimondani. Na mindegy, egyébként tökre nem érdekel minket. Egy a lényeg, egy igen jóképű, nagyon tehetséges fiatalember pofára esett motorral, lezúzta magát, és most nem fog versenyezni. Vajon szerinted volt-e rajta védőruha? Biztos vagyok benne, hogy maximális protektoros jacky, csizma, protektoros nadrág, rajta külön térprotektor, bukós is a kesztyű, valószínűleg így volt felöltözve, mert hát ugye testépítők nagyon okosak. Rokona, tehát ja, igazából lehetne akár szakképzett is a témában. És a Yamaha Vinóval volt olyan? Hát ezt nem tudjuk. Mert a Winkler ugyanis... tudjuk, hogy ő vezetette, vagy hogy mi történt. Winkler ugyanis Yamaha Vinóval jár. Most erről eszembe jutott, hogy mit nem mondtam el az előző etapban, még egy fontos dolog volt. Na. De nem tudom, hogy elmondjam-e most. Szerintem mond. Hát ez nagyon érdekes, és semmi köz az Arnold Classicról, hanem egy kicsit az előző témáról merül fel, hogy arra jöttem rá, van egy ismerősöm, aki engem beoltott a motorozásra, és én eltelénk nem érdeklődtem a motorok iránt ennyire, csak ezt tőle tanultam el, és egy nagyon tehetséges srác volt, épített motort, épített autót, minden, és jó pár éve nem láttam, és most azt hallottam, hogy biciklije van neki, biciklit épít. Én enyhe visszalépést érzek. Én nem, az őszinte gondolatomat mondom nektek most, ami eszembe jutott. Azt hiszem, hogy az emberek megbuzultak. Tehát az a baj, hogy most már ugye az emberek egyszerűen mennek, mint a birkák, azt látják, ami van most éppen a tévében, meg az Blick címlapon, és ha voltak is valaha számukra példaképek, mint mondjuk Arnoldra felnéztünk annak idején, bár nem tudtuk milyen, ő csak egy álomkép volt számunkra, egy ideál. Az a jó példakép egyébként, mert igazi példakép nem nagyon van. Persze, ez egyértelmű. Csak akkor még ugye voltak példaképek, és azok a példaképek most már nem népszerűek, és elfelejtjük őket, és egyszerűen követjük a trendeket. Tehát most bringázni most marha menő, nem tudom miért, és akkor az ember idáig fajul, hogy bringázik. Hát lehet, hogy ő akkor ugyanígy a trendeket követte, csak igazából. Hát igen, ez a baj. Ez a baj, pont ez jutott tehát eszembe. Ahogy erről pont ez jutott eszembe. Akkor zene terén, hogy jó irányba buzgultak ez, akkor. Igen, jó irányba kurvultak pontosabban, mert ugye pénzért csinálták. És egy másik történetet hadd kavarjak be ide, ez is szerintem nagyon érdekes. A motorpiac alakulását elemezgettük a Total Car Total Bike szerkesztőségben. Na, ez egy érdekes dolog, mert erről fogalmam sincsen, tehát ez abszolút nem tudok hozzászólni. Nagyon nem akarom ragazni, hiszen nem sok embert fog ez így direktbe érdekelni, de egy dolog van. Egy dolog van, amit tudni kell, és erről az Ács Dani írt egy cikket, hogy a motor eladások brutálisan behaltak, nem csak a Magyarországon, hanem egész Európában. Hatalmas zuhanás következett be, és az Ács Dani már temeti az egész műfajt, a motorozásnak a műfaját, és én azt mondom, hogy én nem így fogalmaznám ezt meg. Ez igazából nem baj, szerintem. Én azt mondanám, hogy visszatért az eredeti szint. Mert ugyanis volt ebben egy hatalmas lufi. Kétféle módon volt lufi. Az egyik az, hogy mindenkinek marhára volt pénze, és menő lett motorozni. Ez egy ilyen trendi dolog volt, mint most az iPhone. De a trendi dolgok azok elmúlnak. Elmúlt a motorozás. Az, hogy most pont a válsággal jött el, az egy dolog. Az, hogy most a válság okozta-e, hogy már az embereknek nincs pénze a motorra, meg bedőltek a motorhitelek, mert ugye a másik dolog volt, hogy ugye már mindenki nem tudta mire költeni a pénzét, mert olcsó hitelt kapott, és akkor hitelre motort kell venni, mert ez most menő, és ez gondolom egy önmagát gerjesztő folyamat volt. De igazából én szerintem most, hogy ezt a válságért okoljuk, hogy ennek a trendnek, vagy a válságot okoljuk, hogy ennek a trendnek vége lett, vagy sem, az tök mindegy, de én azt látom, hogy egyrészt annyi történt csak, hogy kipukkadt a lufi, elmúlt a trend, és annyi motoros van most, és annyi motort adnak el, mint amennyi valójában. Mint amennyi valójában, amennyi kell. Tehát egyszerűen a motorkerékpáripar túlságosan föl volt fújva, nem kellett ennyi motor, nem kellett ennyi fejlesztés. És most kiderült, hogy igen, közlekedni, amennyit használnak, meg az igazi motorosok, ahányan tényleg vannak, akiket tényleg érdekel a motor, és nem az, hogy manager vagyok, és akkor megveszem, mert megtehetem, hogy ráülök a Ducatira, csak azzal megyek 3 métert, és egy porszem nincs rajta, ezek a motorosok most eltűntek. Nyilvánvaló, hogy a válság miatt igazi motorosok idézőjelben is lettek annyira szarban, hogy nem engedhetik meg maguknak a motort. Tehát valami csökkenés azért mutat, de a lényeg szerintem, ami elveszett, az mind a lufi meg a hülye trend, ami kialakult. Így van, tehát gyakorlatilag most csak a kemény mag maradt meg. Aki divatból motorozott, az elment haza. Igen, és ezt én nem látom így ennyire szörnyűnek, csak ugye ezt a gyárak szívták be, mert ők a gyártási kapacitásokat nagyon felfújták, meg a hülye fejlesztéseket nagyon felfújták, de ebben ugyanaz van, mint az autóiparban, hogy nem kéne felesleges idióta fejlesztéseket csinálni, akkor kevesebbe kerülnének a járművek, és meg tudnák venni. Tehát az, hogy a motoroknál 2 éves modellciklusok voltak, vagy 1 éves, és minden 2 évben kihoztak egy tök újat, amit ugye fejleszteni kellett, ettől értéktelen lett az előző 2 évvel ezelőtti modell egyrészt, másrészt meg az árat magasan kellett tartani, de ezt amíg a hitel fedezte, addig ez működött, meg amíg a trend ezt nyomta, addig oké, csak most marha nagy baj van. Akkora baj van, hogy kivonultak a márkakereskedők Magyarországon, nincsen Yamaha képviselet Magyarországon, nincsen Honda képviselet sem Magyarországon. Talán a Suzuki még megmaradt, mert a Suzuki autó miatt. De a top 10-ben, amit ma eladnak ma olyan járművet, ami 2 kerekű, abban beleszámoljak a robogókat is, hát abban szinte kizárólag csak robogók vannak, tehát nem váltos motorok. Egyetlen egy különbséggel az a BMW K1200 vagy R1200, most nem is tudom, ez a túrenduló, nem ismerem ezeket annyira. Ez is csak azért, mert ezt megint pont az a pénzes manager réteg veszi meg, aki aztán pont ugyanúgy azért, ugyanazért vesz motorba BMW-t, amiért autóba. Na mindegy, ez egy pontosan. Ilyen érdekes, talán érdekes egyébként kiterő volt. Média szinten ez nem feltétlenül baj, de nem kellene, hogy baj legyen, mert ettől még a téma ugyanúgy érdekes marad, ugyanannyi embernek gyakorlatilag. Csak el lehet adni ezt hardcore-ban, úgy igazi kemény mag szinten, mint ahogyan ő valószínűleg hát szakíró azok, írva erről. Azoknak kellemetlen ez a dolog, csak hogy értsétek, hogy amikor én ugye, én több hullámban is voltam motoros, meg nem motoros, és kimaradt elég sok. Amíg a testépítéssel komolyan foglalkoztam, addig nem motoroztam igazából. Egyrészt anyagi okok miatt, de volt egy sokkal fontosabb dolog ebben, meg az is beleszámított, hogy nem volt garázsom, de volt egy sokkal fontosabb ok. Kitalad el, hogy mi az? Bedurrant a hátad a motor. Nem. A karod? Nem. Nem tudom. Nem, hogy ne járjak úgy, mint Rolly Winkler, ilyen egyszerű, hiszen amikor testépítéssel foglalkozol, mindent ebbe ölsz bele, akkor, ha egy motorbaleseted van, akkor az nagyon, az egész sok éves munkád elmegy a levesbe. Tehát ezért nem motoroztam, csak aztán, amikor később rájöttem, hogy az egész hülyeség nekem nem fontos ennyire, akkor visszaültem a motorra. azt is először úgy kezdtem a visszülést a motorról, hogy kell egy praktikus közlekedési eszköz, mert az, hogy a csirkémér másfél órát megyek el kocsival, meg másfél viccal, tehát az nonsens, amiközben motorra 20 perc volt. Tehát így indult ez a dolog, de aztán ugye nyilván visszabuzult a motorozásba teljesen, de nem tudom, mit akartam ebből kihozni. Ebből azt akartam kihozni, hogy Rolly Winkler egy hülye. Szerintem. Igen, igen. Szóval Rolly Winkler egy hülye, mert ugye amikor motorozunk, és nagyon sok motoros, kezdő motoros talál meg engem, hiszen oltogatok mindenkit az irányába, hogy legyen motorja, hogy motorozzon, hiszen a motor az egy olyan tárgy, ami jobbá teszi az életünket, meg ugye ez egy szinonima. A motor az nálam egy szinonima, olyan, mint a csirke rizs, az ugye szinonimája a hal rizsnek, a hal zappehelynek, a marha zappehelynek, akárminek, tehát a motor az számomra a hegymászásnak, a horgászásnak, még a biciklizésnek is szinonimája. És pedig a táplálkozás. Csak amikor ugye emberek félmilliós biciklivel járnak, meg egymilliós biciklivel járnak, akkor úgy gondolom, hogy valami itt nem jó, valami nem egészséges. Valami itt elment a levesbe, hiszen nem látom ennek az értelmét, hogy ebbe a dologba hogy lehet valaki ennyire bele hát buzulva nem jutott más szó eszembe. Na mindegy, de szóval Rolly Winkler egy hülye, az a lényeg, de mi történt vele? Mert úgy láttam azért a képeken, hogy nagyjából ilyen hámsérülések vannak rajta, tehát szerencséje volt, és igen, nem törte semmilyen. Olyan nagyon nagy gond nincsen, legalábbis látszólag. Úgy tűnik, hogy csak kicsit lezúzta a hátát, meg megütötte magát, meg ilyesmi. Hát nem lesz ennek hosszú távú következménye. Hogy idén tud-e versenyezni, azt nem tudjuk. Egyelőre azt mondta, hogy az egész tavasz kihagyja. Mert ugye az lett volna a terv, hogy nem csak az Arnoldon indul, hanem utána az Ausztrál nagydíjon és a brazil Arnoldon is, de most ezekből nem lesz semmi. Hát nem biztos azért, hogy azokkal a hámsérülésekkel tudott egyáltalán edzeni. Nyilván az nem csak hámsérülés, tehát ott igen. Na most a hámsérülés az alatt nem azt kell érteni, hogy most megvágtad az ujjadat kisollóval, meg most le kicsit meghorzsoltad magad, hanem hogy amikor több réteg bőr lejön, azért az sokkal súlyosabb sérülés annál, mint az emberek gondolnak. Tehát ebbe bele lehet halni. Hogyha nagy felületű hámsérülésed van, és egy ilyen komolyabb lehúzta a beton, meg ez a betonon elcsúsztál, és beleragadt az aszfalt, és akkor ilyen egy négyzetméter lejön a lábadról, jó kis túlzással, akkor azra elég, nekem mentősök mondták ezt, hogy elég kevés esély van, hogy az ember túléri. Nem, ott ugye elvileg kiszáradhatsz, valami ilyesmi. Hát a bőrünk az egy szerve. A szerv és ott azért komolyabb, de szerintem ebbe a dologba ne menjünk bele annyira, mert még megjön a kedvem egy gyors agyműtéthez, és elkapok itt az utcán valakit. Mindenképpen jó. Például a bodybuilder gymtől nem messze, egy sarkon szokott ácsorogni egy hölgyemény, nem olyan célból, hogy 2000 forintért elintézi a cerkát, hanem ő valamiért, amikor tél van és elkezd hideg lenni, akkor így, hát úgy este felé, amikor már sötét van, kijön, és 3-4 órákat telefonál, miközben cigizik. Ezt még nem tudtam megsejteni. Arra gondolok, hogy szerintem elmebeteg. De ezt általában mondom, a hideg időben csinálja, kínál a lépcsőház előtt, nem messze a bodybuilder gymtől, és ő ott áll. És ugye én, amikor gym felé megyek, akkor látom mindig, hogy az idióta picsa megint ott áll, és telefonon beszélget valakivel órákon át, miközben cigizik. Szerintem arra vár, hogy egy kedves fiú építsen rá egy hóembert. Lehet, mert más logikus magyarázat erre nem nagyon van. Nem. Mindenesetre ijesztően sok hülye ember van, az biztos. Így van, de például Dennis Wolf nem hülye. Viszont átkötés. Már mondjuk egyébként hülye, viszonylag, állítólag, de ezt nem hiszük el, mert mi jó indulatúak vagyunk. Hát állítólag nem okos. Á, ne, de ezt nem hiszük el, ez rágalom. Egyébként Dennis nem is túl szép okos. Dennis Wolf közelről. De ez most mind nem számít, ugyanis most az fog számítani, hogy mennyire jó testépítő. És úgy tűnik, hogy Dennis Wolf egyre jobb testépítő. Hát én a nem tudom hány éves szerencsétlenkedése meg balfaszkodása után úgy magamban egy kicsit leírtam, hogy na ebből a Wolfból nem lesz semmi. És amióta nem gurukkal készül, hanem egyedül, azóta hihetetlen módon elkezdett fejlődni. És egyre jobb formát tud hozni évről évre. Most Dennis Wolf nem költözött véletlenül Amerikában? De már egy ideje. Én inkább ott látom az összefüggést. De nem, mert 2000... Hogy volt? De 2010-ben ő már Amerikában lakott, de a nagyon okos német gurúja az jó elcsúszta neki a formaidőzítést akkor. Oké, csak most itt tudod, már Las Vegasban lakik? Igen. Tehát azért ott lakik Las Vegasban, ott már az a közeg, lehet, hogy átmegy Jay Cutlerhez minden reggel kávézni, és kifaggatja az éppen aktuális titkokról, jó átveri Jay-t, és látszólag viccet mesélnek egymásnak, de közben a titkokat ki, ilyen keresztkeresekkel kiszedi a mit tudom, például meséli a Jay Cutlernek, hogy két kannibál áll a hegyen. Te Jay, mennyi szénhidrát? 50 gram, jó. Szóval két kannibál áll a hegyen, és mondja az egyik a másiknak, hogy jön fel a hugod. Te Jay, és mennyi inzulin? Ja, oké. Okay. És akkor azt mondja a másik az egyiknek, hogy jön fel a hugod, hol? Hát az inzulin nem lehet megszámolni. Miről beszélsz? Hát hogy ne lehetne? A termelt inzulint az hogyan számolod? Á, nem. Hát egy. Egy. Egy, oké. Okay. De ez könnyű, ezt nem kell megkérdezni. De a vicc vége, nem mondom el egy a vicc vége, sosem, ha megzavarsz. És akkor mondja neki, hogy jön fel a hugod, és kérdezi a másik, hogy hol? Hát itt. Bleh. De ez a vicc. Ez nagyon szar. Ez ugye két kannibál, érted? Ez értem, nagyon rossz. Okay. És de hát Jay meg ettől meg elkezd röhögni. Képzeld el, hogy Jay elkezd röhögni, Mara kiejti a Lotteszt a kezéből, ez meg fölírja gyorsan a kokszkúrát magának. Úristen. És aztán szerintem Dennis Wolf... Nem, Dennis nem. Dennis nem kokszol. Akkor... Meg Jay sem. Fölírja, hogy a titkos protein edzés utáni protein turmix összetételt. A fehéren izzó protein. És szerintem ilyen trükkökkel veri át Dennis Wolf Jay Cutlert, és szerintem ezért javul a formája. Ez elképzelhető. Minden esetre úgy tűnik, hogy Dennis most száraz lesz egyrészt, másrészt meg nagy. Azon tudod, kívül... miért van? Én ezt is tudom, miért van. Na miért van? Figyelj, most azért mi a szeptemberben kim voltunk Las Vegasban. Most abban a teremben edzett, szerintem Dennis Wolf abban a teremben jár, ahol edzettünk a Kati Bélával. És a Béla összebélázta a gépeket. Összebélázta a gépeket, pontosan, aha, megfogta a rudat. És azt megfogta a Dennis, és megfogta, és kész. Á, igen. Tehát a millió megérintette, a millió. Igen. Igen. Megérintette, az is lehet, hogy a Béla ott hagyta a vitargóját. És a Wolf meg ellopta. Az meg megtalálta, ott volt egy fél vitargos doboz, és akkor megette a vitargót, és akkor szerintem ez lehet az oka neki. Ez lehet. Szóval Dennis jól néz ki, úgy tűnik, hogy megnyerheti a versenyt nagyon könnyen. Meséltem a Las Vegas-i edzőtermekről? Na mesélj most, szerintem még nem meséltél. De viszont legalább rengeteget fogunk pofázni mindenről, ami nem az Arnold. Igen, az sokkal érdekesebbé tesszük ezzel az Arnold szerintem. Szóval Las Vegasban olyan edzőtermek vannak, hogy így kívülről látszólag csili-vili, meg minden, bemész egy golcba, és akkor lehet, hogy még törül között is adnak, de nem biztos, mi nem kértük. És akkor ilyen beengedő kapu van, tehát ez a majdnem átlagos magyar ilyen fitnessterem jellegű, és bemész, és bent ütött kopottak meg rozsdásak a gépek, és látszik, hogy edzenek, egy ilyen ipari csarnok jellege van, igazi, kicsit olyan, mint a Bodybuilder Gym, csak ez ugye ez sokkal kisebb. Tehát igazából marha jók a termek. Ugyanazok a gépek vannak, mint nálunk, abban semmi extra nincsen, csak jó a teremnek olyan szinten a hangulat, hogy nem ez a parkettás wellness izé, tudod, mint itt Magyarországon. És ha csajok ugyanúgy járnak oda, tehát a kis szőke kis csajok, zokszó nélkül megfogják a rozsdás súlyzót, és edzenek vele, és nem az van, mint nálunk, hogy jaj, tehát az így annyira nem megy. Szóval van valami egészséges ötvözete, azt meg az elég sok. Szerintem van vagy 6 darab Gold Gym, és abból mi elmentünk több Gold Gymbe is, például emlékszem, amikor az első Gold Gymbe voltunk, és kitaláltunk, hogy átmegyünk egy másik Gold Gymbe is, akkor pont a másik Gold Gym az volt az egyetlen, ami pont a tükörképe volt az előzőnek, úgyhogy tök jó, hogy átmentünk fotózni meg forgatni egy teljesen ugyanolyan Gold Gymbe, mint amiben voltunk addig. Ez mindenképpen megérte. Igen, igen. Így legalább kibaszolok magatokkal, úgyhogy tök jó. Na térjünk vissza Dennis Wolfra. Dennis Wolfot befejezte? Hát Wolfot szerintem hagyjuk. Wolf esélyes, de rajta kívül esélyes Sean Roden is. Igen, na aki most, végre jól néz ki. Hát egyrészt jól néz ki, de ez már nem újdonság, mert már másfél éve jól néz ki. De ezen nem lepődünk meg. Akkor én vagyok lemaradva. De láttad például a legutóbbi képét? Nem emlékszem. Képeid. Hú, ezt nézd meg nagyon. Sean Roden van legadul. Ez a pucsitos kép. Pucsitos, szexi, testefeszülős gatyában Sean Roden. Igen. De látszik ott a parizom, meg ilyenek. Na most ezen az új képen, ugye mit látunk? Egyrészt én masszív combokat látok, másrészt keresztszálkás farizmokat, harmadrészt homokosságot látok. Nem? Igen, igen, ez az utóbbi, ez a probléma. Ki a fasz ilyen képet magáról, de komolyan? Nem tudom ezekkel mi a baj, de hát akkor már Szedréket is előhozhatjuk nyugodtan, aki ugye a szokásos klasszikus, fotózzuk magunkat mesztelenül dolog. Ami ugye úgy van megcsinálva, hogy azért nem látszik telibe mesztelenül, de azért tudjuk, hogy mesztelenül fotózta magát, tehát. Tehát ez olyan, mint amikor a múltkor állt az edzőterem öltözőjének az ajtajában, úgyhogy le volt kapcsolva a villany, hogy utána ő azt mondta, hogy volt rajta gatya, de azért nem volt. Szóval én ezt nem értem komolyan, hogy ezeknek mi bajuk van az agy kis agyukkal. Szerintem ez ilyen katona dolog, hogy ők itt szeretik egymást mesztelenül fotózni. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez náluk így megy. Ugyanis Cedric sokszor edz a katonaságnál, vagyis ott a munkahelyen gyakorlatilag az edzőteremben, hiszen hogy nyilván van egy edzőterem. És ez úgy van, hogy ugye a katonaságban vannak vonulva, nincs ott az asszony, és akkor magányos éjszakák. Igen, van a 24 órában, amit ott tölti egy zsinórban, ott akkor nincs ott az asszony, és a magányos éjszakákon így lefotózzák a katonatársai, gondolom. Azt hittem, hogy össze vannak zárva a hónapokig, nincs ott az asszony, és akkor magányos éjszakákon megbuzul mindenki, de akkor ezért szerint 24 órát is meg lehet buzulni, vagy legalábbis az ember nem érzi cikinek azt, hogy ország világ elé mesztelenül, mesztelen seggel rakik képeket, és akkor itt feledkezünk meg most Kati Bélának a hasonló kis marőréről. Most nem röhögök hangosan, próbálom elnyomni. Mindegy. Szóval azért az emberek, amikor készülnek, és ugye diéta van, és nyomja a kokszak is agyukat, akkor azért tudnak olyan dolgokat csinálni, amit szerintem nem biztos, hogy kiraknék a kirakatba a gyerekemnek, hogy itt van apu. Nézd meg aput, itt van pucér seggel, mutogatja magát, tök jó. A Facebookon. Tényleg nem értem, hogy miért kell mesztelenül pózolni. Hát biztos, nem talált a pózgatyáját, biztos. Hát de az csak volt rajta valami alsógatya, nem? Hát eddig volt, csak úgy néz ki, hogy alsógatya az a képen nem kell. Most tényleg még Sean Roden képen még az akkor lenne rosszabb, hogyha tényleg az a feszülős gatya se lenne rajta. Akkor az már igazán homokos lenne. Nem tudom, tényleg, ezt nem tudom. Nem tudom elképzelni, vagy ezt valaki homokos csinálja, vagy kapott érte 5 dollárt, vagy mi? Miért? Nem tudom, nem értem, de én mondjuk Cedricről többet gondolnék annál, mint hogy tényleg pucér segélyt mutogassa nekünk. Én is, hát én ismerjük személyesen. De hát ugye az emberek sajnos a Facebookon nagyon komolyan ki tudnak vetközni magukból, és gyakorlatilag mintha egy ilyen kompetitív helyzet lenne, és azon kellene versenyezni. Ki a nagyobb fasz? Hát azt akartam, hogy ki tud jobban hülyét csinálni magából, de hát ez igazából megy. Ez lényegre törőbb. Igen, igen, igen, de én megfogadtam, hogy nem beszélek csúnyán, erre még nem beszéltem a rádióban. Hogy nem vetted észre, hogy tök szépen beszélek, mert nem káromkodok. Szoktok mondani, hogy próbálsz szépen beszélni. Mert ugye egyrészt a rádióban sem akarok káromkodni, mert volt olyan, hogy meghallgattam egy rádiót, és azt mondtam, hogy ez nagyon rossz. Hiszen ez a káromkodás dolog, ez nem szándékos, hanem ez egy ilyen egyfajta ilyen őszinteség, meg megszokás. Az a helyzet, hogy így beszélünk a hétköznapokban. De én már hétköznapokban sem akarok így beszélni, úgy gondolom, hogy az ember mindig fejlődjön, és most ebbe az irányba akarom fejleszteni magamat. És ez egyébként a gyerek miatt van. Igen, ez a gyerek miatt van, mert nem akarom, hogy átvegye ezt a dolgot. De nagyon sokan nem értik, hogy engem nem kell utánozni egyáltalán. Tehát ami tőlem poénos, az nem biztos, hogy bárkitől poénos egyrészt. Másrészt meg én úgy gondolom, hogy ez nem jó. Tehát úgy gondolom, hogy ezt rosszul csináltam eddig. Az ember fejlődik, most úgy gondolom, hogy ez eddig nem volt jó, és aztán próbálok változtatni, és a gyakorlatban ez úgy nézett ki egyébként, és az ijesztő rész, hogy az asszony elkezdte számolni, hogy hányszor káromkodok, mert ugye nem akarjuk, hogy a csőr, aki ugye most hamarosan elkezd majd beszélni, nem akarjuk, hogy ezt hallja, és felvegye szokásként, és elkezdte számolni, és akkor mindig figyelmeztetett, hogy mi van. Először hát százanként így szólt. Hát azt akarta mondani, hogy vagy ezt úgy akarta csinálni, mindig adjak 100 forintot, de mondom, ez nem biznisz nekem. És amikor fél órán belül 167-szer káromkodtam, akkor ez komoly? Hát valami ilyesmi az arány. Akkor jó, amikor idegbeteg vagyok, és az megint egy dolog, de amikor idegbeteg vagyok, akkor se akarok káromkodni. Tehát ezen próbálok változtatni. És az a fél óra 167, az nagyon ijesztő volt. Fél óra 167, az nem rossz. Tehát azért vannak dolgok, amit nem értesz, hogy káromkodás, fel se fogod. Tehát amikor azt mondod, hogy szar, az is káromkodás. Tehát már ezzel is próbálok csinyán bánni azért ezekkel a dolgokkal. Csak vannak bizonyos helyzetek, amire nincsen normális szó, az ijesztő. Most nem itt eszembe egy se, de van ilyen. Most közben azon gondolkodok, hogy nem feltétlenül kellene, hogy legyen, csak a szar szó annyira beépült a hétköznapi szóhasználatában mindenkinek ebben az országban, hogy gyakorlatilag ezt mondjuk mindenre. Folyton. Lehet. És nem használunk helyette mást. Én próbálok most itt alternatívákat találni. És úgyhogy ezért tisztább lesz a rádió is. A hülye számít? Szerintem az nem. Oké. Szerintem az nem. Na mindegy, Branch Warren. Igen, na, Branch Warren. Én nem kedvelem. Ez azért jó, mert én sem. Tehát mert nem jó a fizikuma, nem jó a szimmetriája, és szerintem nem érdemelte meg a hét a Mr. Olympián, de nem homokos. Hát ez mindenképpen előny egyrészt. Ez már elég nagy előny. A végén még Ben Chorán lesz a kedvenc testépítőm. Azért nem, mert múltkor megmondhat, hogy vissza kéne vonulnia. Vissza kéne vonulnia, de... Kedvencnek választani eléggé. De oké, de tényleg most beszéltünk kettő valakiről, aki a seggét mutogatja meg ilyenek, tehát anyám borogas. De Wolf nem mutogatja a seggét. Az igaz. Úgyhogy ő nem homokos, ő csak nagyon buta. Nem, nem buta, egyszerű. Mondjuk, hogy egyszerű. Hát aki testépítő, az általában azért nem olyan nagyon bonyolult a testépítő versenyek, nem a bonyolult emberek mennek el az atomfizikai kutatások helyett. Egyrészt, másrészt meg nem tudom, gondoltál-e arra, de amikor testépítő valaki, akkor ugye a barna bőr az eljön, és nagyon sokat napoznak. A sok szolárium meg a napozás, az nem tesz jót a szellemi képességeiknek. Gondoltál erre? A kokszal ez semmi összefüggésben nincsen, hanem a napozás miatt így butónak eléggé. Mi van? Hát mondom. Most szopat? Nem, hát az a lényeg, hogy sokat napoznak, és akkor ettől van. Vagy itt Magyarországon meg úgy csinálják, hogy nem napoznak, hanem napozim, meg ilyenek. De mindegy, szóval ez akármilyen hihetetlen is így ez elmondva, ez nem tesz jót a szellemi képességeknek. Aztán valaki még rá is segít, mert nehéz az élet, tudod. Nehéz elviselni, hogy profi testépítő vagyok, és nem csinálok semmit azon kívül, hogy edzek, meg zabálok, és ezért az élet nehéz, és ezért kell néha egy kicsit szilogatni füvetesténként, hogy jobban menjen az alukálás, meg egy kicsit speedezni kell, hogy jobban menjen az edzés, meg egy kicsit kell egy kis kokó, hogy jobban menjen a szórakozás, és hát ezek se tesznek túl jót az ember agyának, úgyhogy előfordulhat, hogy egyes testépítők nem olyan okosak. De még nem is abból a helyzetből indultak, sajnos nem volt nagyon handicap ilyen szinten. Na mindegy, de nem akarok itt megint testépítő, profi testépítő fikázás üzemmódba menni, hiszen mindig ezt csináljuk. Ez az. És ha ezért változtatunk a rádió struktúrája, ne erről legyen szó, mert túl sok pozitív dolgot elég nehéz mondani. De igazából most tulajdonképpen az egész adás alatt mást fikáztunk, nem csak a profi testépítőket. Nem, mert azért mondtunk pozitív dolgokat is. Fikázni nem szeretek. Például mit? Hát milyen jó volt a menekülő ember. Ja, tényleg, tényleg. De az nem arról szólt az egész blokk, hogy mennyire szemét most a valóság sok. Igen, de volt egy alternatíva hozzá képest. Hogy valaki már korábban megmondta, hogy szemét lesz. De nem, tehát a szemét világhoz, meg a szemét valóságsághoz mindig van egy alternatíva. Érted? Mindig van egy alternatíva, mert például azért jók a szemét valóságsók a tévében, mert ha nem nézed, akkor kész. Akkor te okosabb vagy, mint az a halom hülye, aki nézi. És ez már egy pozitív dolog. És úgy tudsz okos lenni, hogy még csak tenned se kell érte. Ez nem egyszerű. Ez a baj. Ehhez kell igazából ész? Nem. Nem, ezzel nem értek egyet. Szerintem, hogyha valaki nem csinál semmit, és ezzel okosabb, mint az átlag, akkor ott nagyon nagy bajok vannak. Olyan értelemben igen, de abban az értelemben, hogy te ellen tudsz állni annak, aminek a sok birka nem, ha így nézed, akkor okosabb vagy. Tehát mindig jobban, a pozitív oldalát nézzük mindennek. Az a biztos. Jó, ha kipróbálsz egy autót, akkor ne azt nézd, hogy mi a szar benne, hanem azt nézd, hogy mi a jó benne. Kimondtad. Az, hogy szar. Jó, hát néha lehet. Oké. Na, Ben Pakulszky. Közben átugrottad Viktor Mártin, ezt is nem szeretném kihagyni. Tehát Viktor azért érdekes figura, mert hát vele történik minden hülyeség. Lecsukatja magát, eltöri a kezét, visszatér, megsérül, minden baja van állandóan. De tavaly nem volt jó, mert hogy vékony volt, és főleg ez volt a baja. Most kíváncsi leszek, hogy most arra mennyi izmot tud visszaszedni, egyrészt. Másrészt meg arra leszek kíváncsi, hogy a régi tömegét, hogyha sikerül felépítenie, akkor tudja elhozni azt a kondíciót, amit tavaly mutatott. Ugyanis tavaly annyira száraz volt, amennyire talán még soha nem volt a profi karrierje során, de mégsem szerepelt. Nem lehet, hogy ezzel bukott be tömeget? Hogy annyira ráment a szárazságra? Nem. Azzal bukott be tömeget, hogy nagyon rövid volt a felkészülés, mert hogy eltölte a karját, meg sitten volt előtte. Az igaz. Tehát most elvileg volt ide rendbe hozni magát. Hát igazán nagyon sok ideje nem volt, mert hogy szeptemberben volt az olimpia, és akkor utána még szerintem ő indult valahol, és most van február legvége. És jön az Arnold. Szóval, igen. De muszáj neki elindulni, hiszen kvalifikálni kell. Na, egy dologról nem is beszéltünk, hogy az előbb volt egy ilyen megvilágosodás, amelyet nem az előbb, hanem egy-két nappal ezelőtt, hogy beszéltünk az Arnoldról, hogy mekkora gáz már, hogy az Arnold lett az évadnyitó. Igen, ez, hát ez nem tesz jót az egész szezonnak, már csak azért sem, mert az Arnold az abszolút a tavaszi szezon csúcsa kellene, hogy legyen, de hogyha ez a, egyben a legeleje is, akkor az azt jelenti, hogy az év elején így indítunk egy ilyen viszonylag jó pozícióban, aztán megyünk lefelé. Hát most a, de egyszer majd lesz az olimpia. Az év második legjelentősebb versenyről beszélünk, a vagy úgy is lehetne mondani, hogy az első fél év legjelentősebb verseny ez, és a második fél év meg a Mr. Olympia, de most a szezonok elcsúsztak gyakorlatilag, és most... Hát ilyet nem csúsztak el, mert most tulajdonképpen március van. Nem, és nem csúsztak el, csak... Érkezik a szezonok az IFBB profiligájában. Nem volt később az Arnold? Nem szokott később lenni májusban? Nem, az Arnold az március eleje szokott lenni. Most úgy tűnik, hogy körülbelül egy héttel előre hozták, de ez igazából abszolút nem irreális az Arnoldot nézve, mert hogy a mostani hétvége az, az március eleje is egyben. Igen. Tehát nem csak február vége, hanem március eleje, és attól függ, hogy a pénteket hol vesszük. Szóval ez abszolút reális az Arnoldot tekintve. Az a probléma, hogy előtte nincs egy verseny. Ugye Ironman Pro az már nincsen pár éve. Igen. Közben a Phoenix Pro-t betették ide, de aztán ki is vették. Aztán Flex Pro is volt, hogy majd az lesz az évadnyitó, de úgy tűnik, hogy az is megbukott. Szóval hát maradt az, hogy az Arnoldon nyitják a szezont, csak ezzel az a probléma, hogy a tavaszi szezon gyakorlatilag az Arnolddal indul, és onnantól csak lefelé van, az őszi szezon pedig szeptember végén tulajdonképpen Mr. Olympiával indul, és onnantól csak lefelé van. Tehát ezt a nyáron is van egy-két verseny, persze. A nyáron is van néhány verseny. De ugye ez a tavaszi szezonnak a vége. Hát ilyen augusztusi versenyt azt már gyakorlatilag tehetnénk őszre, de nem ez a lényeg, azok viszonylag gyengék általában. Tehát annyira nem érdekesek, úgy nem tartják fenn az érdeklődést. Egyrészt másrészt nyáron szokott lenni egy ilyen jó hónapos szünet, vagy akár hosszabb is, szóval az van, hogy van két csúcspont, és nagyon bután van elhelyezve, mert nincsenek előtte olyan versenyek, amik így megadnák az alapját, amik így behájpolnák gyakorlatilag a nagy versenyt. Hát például ugye az Arnold lenne kvalifikációs lehetőség, akkor az effektíve így meg is szűnt volna, hiszen nincs mind kvalifikálni oda, ha az tárgyi évet nézzük. De ugye az Arnold, az amerikai Arnold az meghívásos. Az összes Arnold meghívásos. Már az összes Arnold meghívásos? Eleve az, az mindegyik. Abszolút, az Arnold az erre épült egyrészt. Másrészt szokott ez működni, hogy aki az Arnold előtti versenyeken jól szerepel, az esetleg kaphat meghívót, hogyha kell neki. Az, hogyha nagyon akar. Igen. Tehát ez így ilyen formában szokott működni, hogy lehet kvázi kvalifikálni az Arnoldra. Nyilván nem szó szerint arról van szó, hogy kvalifikálunk, de hogy ha valaki jó, akkor kap egy meghívót, mert úgyis formában van, miért ne indulhatna el. De most ugye ez nyilván nem lesz, legalábbis az amerikai Arnolddal nem. De például, hogyha csak annyit csinálnak, hogy a kolumbuszi Arnoldot megcserélnék a brazillal, és mondjuk a Mr. Olympiát áttennék október végére, szeptember végéről, sokkal jobb lenne az egész év. Hát ez gondolom nem lesz így. Nem lesz így, de szerintem ez sokat dobna az éven. Pont nem érdekel őket egyébként szerintem. Ez esélyes. Már nem erről szólnak ezek a dolgok sem. Ben Pakulski. Na Ben Pakulski, te szereted Ben Pakulskit? Kedveled Ben Pakulskit? Nem. Mint testépítőt? Nem. Vagy embert? Bármelyik. Mint embert, nem tudom, hogy milyen, mint testépítőt nem nagyon. Edzett az egyik legjobb barátoddal egyszer. Hát attól függetlenül mindenki tévedhet, tehát lehetett ő még jó fej, csak nem valószínű, de nem hiszem. Nem, na hát fizikum szempontjából én sem kedvelem, ugyanis Ben Pakulski egy dolgot tud, rettenetesen száraz lenni. Ehhez ért ebben jó, hátpózokban kegyetlen, tényleg az a 90-es évek kondíció, azt ő tudja. És ezzel volt például tavaly második az Arnoldon, ami nem akármi. Ez egy Arnoldon másodiknak lenni, az komoly eredmény. De szerintem idén nem fog labdába rúgni, mert egyszerűen túl sok a jó és arányos versenyző, akik egyszerűen nagyon fogják verni, mert nincs háta, mert gyenge a karja, mert mit tudom én, nem jók az arányai. Nem volt tavaly egy kicsit könnyű az Arnold? Egy kicsit könnyű volt, de igazából Dexter nyert. Ez Cedric csak hatodik tudott lenni. Hát azért annyira túl könnyű nem volt az sem. Cedricről beszéljünk még? Hát nem tudom. Nekem elég volt. Mit akarsz róla mondani igazából, ez a kérdés? Beszéljünk Ivan Szentopániról. Szóval Cedric meg csak bizonyítson, majd beszélünk róla akkor, ha bizonyított valamit. Nem, most eleget bizonyította a mesztelen valagával megint. Hát igen. Ugye nem győzöm azt bizonygatni, hogy mennyire megkomolyodott Cedric, de közben mutogatja a seggét pucéran, és ez így nem segít. A segg az csúnya szó? Nem, szerintem a segg az szép szó. Szerintem is. Ebben abszolút egyet. Ivan Szentopáni. Oké, hát ebben azt te mit szólsz? Szerinted ő Mr. Olympia nem ő töltelék ember. De az is maradt szerinted? Szerintem igen. Nincs meg a tehetsége ahhoz, hogy olimpia legyen egyszer? Igen. Ez mit jelent? Vagyis nem. Jó. Szóval nincs. Oké. Okay. Jó, szerintem értjük. És az a baj, hogy egyet kell értenem veled. Most, ahogy így zajongok, mert nem tudom, hogy miért, de mindegy. Hát most mondanám azt, hogy én soha nem láttam benne azt a tehetséget, amivel mindenki hype-olta. És akkor így nagyon okosnak tűnhetnék. De igazából én is próbáltam belemagyarázni, hogy de biztos jó ez az Evan, de egyszerűen soha nem láttam igazájúnak, és most kezd úgy tűnni, hogy nem is tud jó lenni igazából. Tehát Evan most beállt egy szintre, úgy tűnik, hogy ezt tudja tartani, de javulni nem nagyon tud. De kellenek az ilyen emberek is, mert ők töltik fel a mezőnyt a bajnokoknak. Abszolút kellenek ilyen emberek, és nem mondom azt, hogy Evan rossz versenyző, tehát megvan a tehetsége ahhoz, hogy egy Mr. Olympián top 6 legyen akár, hogyha majd összekapja magát, meg még fejlődik. Úristen, hogyha látták a hallgatók ezeket az ásításokat, amiket itt csinálsz két percenként. Ez nagyon érdekes. Tudom, hogy baromi jó a szövegem egyébként. Tényleg. Nem a szöveged miatt, hanem de a szövegem az Arnold Preview. Ez olyan izgalmas, hogy komolyan mondom, leesik a fejem mindjárt. De muszáj beszélni erről, mert ettől vagyunk testépítő magazin, meg ettől vagyunk BB rádió, egyébként csak rádió lennénk. Igen, de szerintem sokan örülnének, ha csak rádió lennénk. Lehet, de akkor nekem itt nem lenne semmi keresni való. Dehogy nem mindig talál a kérdekes dolgot. Na beszélj Tony Freemanről végre, okay. Aki legalább öreg. Igen, Tony Freemanben az a jó, hogy ugyan máshol nem lehet beszélni így Freeman kapcsán, mint arról, hogy öreg. Hát ő 47 éves, egyre öregszik, egyre kevésbé jó. Az fiatal 47, megjegyzem. Ez megint nézőpont kérdése, tehát onnan, ahol te össze, ez fiatalnak tűned. De itt ebből a bőrfotelből az nagyon öreg. Na mindegy, szóval az a helyzet, hogy Tony öregszik, úgy tűnik, hogy most már kezd tényleg kiöregedni a profi testépítésből, és most meglátjuk, hogy mit tud. Csinált már egy pár ilyen visszatérést, hogy azt mondtuk, hogy á, már öreg, már elmúlt 40, Tonyban már nincs több szufla, és megmutatta, hogy de igen, és oda baszott. Ez most direkt volt, de szerintem több ilyen nem lesz. Én szurkolok neki, mert Tony egyébként egy jó versenyző, egy olyan ember, aki bemondja a frankót, és nem buzi annyira. Jó, de hát most már nincsenek csodák. Brandon Currit kirúgta a BS-en. Igen, ennek örülünk? Nem, de viszont Jordan Alit meg kirúgta a Sitek. És ennek örülünk? Ennek nem. Szerintem a Jordan Alit jó fej volt, sokan utálták. Egyébként meg ugye ő is egy ilyen tipikus illúzió ember, de ő az egyetlen, aki értelmes dolgokat tudott írni például. Meg volt egy értelmes filozófiája. Amiben azt mondta, hogy nem magamutogatásért csinál, meg önimádatért csinál ezt az egészet. Mondjuk ő marha egy önimádó állítólag ehhez képest, de legalább ezt mondja. Ja, de legalább egy image-et tudott építeni, ami normális volt. Én megmondom, vannak értelmes gondolatai, szóval azért ez valami. Úgyhogy én nem örülök neki, hogy nincs a Team Sitekben. De persze ez csak pletyka. Lehet, hogy nem is igaz. Nem tudom. Pletyka. Én azt hittem, hogy neked innen teljesen belső 100%-os információ is vannak. Nem, nincsenek információm egyáltalán. Ezt pletyka szinten hallottam. Annyit tudok csinálni, ezt most kinyomozom nektek, hogy szerepel még a Team Sitek-nél. Ami egyébként egyáltalán nem garancia szintén semmire, hogy a neten mit találok, ugyanis előfordulhat akár. Hát éppen itt van az oldal tetején, semmi gond. Úgyhogy most vagy nem igaz a hír, vagy pedig adminisztrációs problémák vannak. Hát az adminisztrációs problémákat soha nem lehet kizárni. Ez tény. De minden esetre térjünk vissza Brandon Curryhez, őt kirúgta a BSN. Na most ez neki nem jó, de tekintve, hogy csak most januárban rúgták ki, azt hiszem, vagy februárban már? Nem is tudom, de most rúgták ki nemrég. Ez valószínűleg nem fogja befolyásolni a tavaszi felkészülését, legalábbis szerintem. Kivéve, hogyha nagyon hülye volt, és tényleg hónapról hónapra élt, és úgy készült. Bízunk benne, hogy ennyire nem hülye. Viszont innentől... A nagyon nagy baj az, hogy amikor kimondod azt, hogy Brandon Curry, akkor nekem tudod, mit eszembe? Egy nagy tál sárga rizs. Ennyire érdekel az egész, őszintén szólva. Pedig ő egy tehetséges versenyző. Tudom, de egy probléma van vele, hogy hülye, és nem nagyon próbálja meg kihasználni a tehetségét. No, ezért jut eszembe a rizs, a Curryről a rizs jut eszembe, Curry is rizs, érted, sárga. Na, Ednán, ahol rengeteg dolgot fogsz most elmondani, igen, már itt tördelem a kezem az izgalomba. Igen, te most te látod, hogy mit írtam oda, ami szemétség egyébként, de mindegy, most lelőttél előre mindent, tehát Ednán abszolút semmit nem fejlődött, amióta profilált, na jó, talán egy kicsit, de 5 év alatt kicsit fejlődni az nem nagy dolog, úgyhogy cserébe én most már azt mondom, hogy Ednánból soha nem lesz semmi, úgyhogy ő lesz itt most a 10., vagy még rosszabb. Na, a Fred Smallsot már kifejezetten el sem mond inkább. Rendben. És na, az érdekel, a 212 font alatt próbálunk most hasznos információkat közölni, ami szintén elég nehéz lesz. ki a rák, az a Quincy Winkler, ez a rokona? Ez Rolinak az öccse. Ezt tudtam én eddig? Ezt ne tudom kérdez. Versenyez már egy ideje profiként, 219 pontos kategóriában, úgyhogy elméletileg tudhattad akár. Gyakorlatilag, hogy tudtad el, azt nem tudom. Na egyébként ez nem is olyan rossz, hiszen Flex Lewis, José Raymond, a megboldogult Tito Raymondnak az öccse, akivel... Aki annyira azért nem boldogult meg. Hát úgy megboldogult, hogy nem versenyez marhára. Ez tény. Olyan értelemben, és az lehet egyébként, hogy neki jó, úgyhogy még a szó összetétel is jó volt. Ő volt a naturál, a fő naturál gyíkfejű Tito Raymond, és David Henry, Yamagishi, Stan McQuay, ez eddig érdekes. Igen, a többiek annyira nem érdekesek. Még Quincy Winkler azért érdekes, mert a bátyja összetörte magát, ezt már kitárgyaltuk, úgyhogy lapozhatunk is. Fizikumban milyen ez a Quincy? Nem egy nagy szám, Roli jobb sokkal, és nem csak azért, mert nagyobb és okás, hanem úgy genetikailag úgy jobb, kerekebb, izomzat, stb. Én Quincyben nem látok olyan óriási potenciált, most kibúgíszhatod éppen, hogyha arról van szó. Nem akarom. Jó. Na, mivel fejezzük be a mait? Na, hát nem tudom, először is még beszélünk egy kicsit a 212-esekről. Szerintem ki fog nyerni a 212-ben? Flex Lewis. Nem jó, mert bemondtad a frankót, most innentől mit kezdjek ezzel. Az a baj egy kicsit, hogy mindig Flex Lewis most fog már nyerni. Igen, úgyhogy... Fog most már nyerni, ezt akartam mondani. Szerinted Flex tovább lép az Openbe, hogyha úgy érzi, hogy ki nyerte magát 212-ben? Én nagyon remélem, hogy igen. De ez lenne egyedül a helyes út, az, hogy most Mihály Schumachert játszik, és... Hát a 212-ben nem lesz Mihály Schumacher. Hát igen. Mihály Schumacher a GP3-ban versenyzett. Igen, igen, tehát ez benne van. De hát az, hogy most nem tudom hány címet itt begyűjtsön, 212-ben annak nincs értelme. Ha férfi és van töke, akkor át fog menni Openbe az egyértelmű. Egyébként mi van Mihály Schumacherre jut eszembe? Semmi. A fokozatos ébresztés fázisát hallottuk. Így van. Ez de ez egy ilyen elég pontosan. Nagy közösítés szerintem ez az egész. Hát az történt, hogy elvették ugye az altatókat, tehát ezt jelenti az ébresztés, és innentől hagyják, hogy ébredjen, és nem ébred. Úgyhogy ez így, ha innen nézzük, nem egy jó hír, de ugye nyilván nem látunk bele, meg nem vagyunk orvosok, úgyhogy próbáljunk meg nem nagyon vészmadárkodni. De ez a nem ébredés, ez normális dolog vajon? Hát nézd, most már 2 hónapja van kómában. Szóval ez nem, mert ugye én úgy veszem le a hírekből, hogy próbálják ezt, ez persze, hogy ébredgető fokozatosan is próbálják így mondani a dolgot, de lehet, hogy ez már azért gáz jelent, csak nem mondják ki. Hát szerintem 2 hónapnál ez már gáz. De nem mondom, tudom, én nem akarok részmodálkodni egyrészt, másrészt meghallottam a Csipke Rózsikáról, 100 évig aludt. Jaj, minden rendben van. Csipke Schumacher. Na, oké. Oké, top 5 az Arnoldon, az Openben. Ezt tippeld meg nekem. Ó, ezt muszáj. Ezt mindenképpen muszáj. Mind az öt Cedric McMillan lesz. Ez nem ér. De a Cedric nem versenyezhet kétszer egy versenyen? Nem. Ja, mert nem tud maga elé állni. Akkor minden egy tükröt. Lehetne, hogy mert arra gondoltam, hogy mehetne egy Cedric mestelenül. Na, ugye ugyanáról beszélünk. Mert csak kettő. Meg menne egy elkérni a buzigatyáját, a Sean Rodennek. Meg lenne egy, aki elkésik. Igen. És akkor lenne rögtön 4 Cedric. És az első 4 akkor Cedric lehetne. Na, mondom neked a top 4-et. Mondom neked a top 4-et. 5-öt mondjál. Top 5-öt mondjak, figyelj, mondom, hogy mi van. Azt mondja, hogy csak ennyien vannak, Dennis Wolf. Te fölírtad a sorrendet. Ez lesz. Dennis Wolf lesz az első, Sean Roden lesz a második, és Brent Schoren. Nem, csak pont így írtad a listára. Ez nem véletlen egyébként. Dennis Wolf lesz az első, Sean Roden lesz a második, és Brent Schoren lesz a harmadik. És Viktor Martinez lesz a negyedik, és Ben Pakulski lesz a ötödik, és megint megszívja Cedric. Oké, szerintem Cedric nem szívja meg, szerintem az lesz, hogy Wolf... Nem, várjál, szerintem Roden fog nyerni, azért sem ugyanazt mondjam, mint te. Wolf lesz a második, Viktor a harmadik, Cedric a negyedik, Branch az ötödik, és Szent Opány lesz a hatodik. Jó, meglátjuk. Hatodikra már nem is volt szó, nem baj, én ezt tippelem. 212-t meg David Henry nyeri, csak hogy ne Flex Lewis mondja. Dehogy nyeri meg, kizárt. Hogyha valakinek van esélye megverni Flex Lewis, akkor az David Henry. De szerintem nem fogja. Szerintem se. Vagy nem, hidet oda megveri. Nem, ő lesz a második. Hidet oda lesz a második. Igen. Oké. Most ezt így lebartáztad akkor. Csak el ne felejtsük, hogy mit beszéltünk meg. Vagy szólni kell. Én már nem tudom, hogy hívjad az IAB-t, hogy küldj egy SMS-t, hogy így kell csinálni ezt. Mindenképpen. Na, miről beszélünk még? Na, azt hiszem, miután felmondtunk most egy laza másfél órás BB rádiót, így elég lesz belőlünk bőven, mert már magunkat is mondjuk teljesen. Igen, tehát észre lehet venni, hogy hülyeségeket beszélünk abszolút. Úgyhogy következő BB rádió az remélem minél hamarabb jön, és akkor beszámolunk az Arnold Classic valós eredményeiről, remélhetőleg minél rövidebben, és hát van még egy csomó vicces témánk, amihez remélhetőleg még mindenféle hülyeség hozzá fog jönni. Búcsúzunk a Big Gunnal, ami a múltkor kimaradt az AC/DC válogatásból, felháborító módon. Nem is az, hogy kimaradt az AC/DC válogatásból, de az utolsó akció új zenéje, úgyhogy ebbe a válogatásba, ami ja, hogy te már ezt előre volt. Tudtad, érted, raftó módon, érted, ezt tökre hiszem. Szóval akkor jöjjön a Big Gun a viszonthallásra. Sziasztok!